bank av dimma, där själen färdas vill. Slagna män jag såg, deras tro har mött ett hot. Fast en blödande på strand, så de sötta mörkrets horder genom seger.